nog klein was, ging ik graag naar school. Het was wel redelijk ver, het was bij de Noordpool. Maar ik was niet te stuiten, ik ging met plezier. Niet om te leren, nee, vooral voor het vertier. Vroeger was ik concierge van de oceaan. Nu ben ik op rust, ik doe het kalm aan. Opruimen, poetsen, dat doe ik niet meer. Nu kan ik genieten van het mooie weer. Ik zit hier te niksen, ik vind dat zo fijn. Elke dag hetzelfde, meer moet dat niet zijn. Soms ben ik met mijn buurman, ook een oude vent. Zit urenlang te leuteren op mijn luie krent. Een vriend van me, Theophile Zalm, is even oud als ik en ook even kalm. Soms komt hij langs om met mij te schaken. Dan brengt hij zijn vrouw mee, die zit dan te haken. Ik heb ooit een demente potvis gekend. Eerlijk gezegd, een zeer vreemde vent. Hij zei altijd hetzelfde, ik vond dat maar raar. En wat hij zei, was ook niet altijd waar.